أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق الله العلي العظيم. نو دا اوس سبق موږ شروع کی دا آیات چې دی یو سلو څلور څلوېښتم نمبر دی. نو ستاسې که د پرون خبره په یاد خو د یهودو د هغه خبرې جواب شروع دی چې د سیقولو سفها هغه سیقولو سفره چې موږ شروع کولو چې ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. دا مسلمانان چې شی وګرځول د دې قبلې څخه سم دمې بیت المقدس ته لمونځ کوه دا یې ولې مخ دې خواته واړاو. نو د هغې خبرې جواب الله عز وجل د پرون په سبقه کې هغه حاکمانه جواب ورکړي. حاکمانه معنا آمرانه جواب یې ورکړي چې الله المخلوق زما دی ځکه مشرق و مغرب هم ګرده زما دی زما چې چا ته خوښه سي سما لاره ښیم دې ته مې دغه لار ښوجه ده چې دې خواته لمونځ وکړه په دې کې ستا څه کار دی. دی ستا بنده دی که دا مځکه اسمانونه ستا دي خو نه چې دی بنده دی نه دا شیان ستا دي زما اراده ده چې هر څه کوم هغه کوم. په دې مابینځ کې بیا د نبي علیه الصلات وسلام د امت مدح بیان کړ چې دا خو داسې وسط غوره امت دی دونه بهترین امت دی چې په آخرت کې به لا فیصله د دې په شاهدي کېږي چې په آخرت کې د نورو نبیانو و د خپل امت سره دا وسې فیصله به څوک ورکوي دغه امت خلک به راځي د هغو نبیانو کومک به راعادي کوي. نو دا داسې افضل امت دی نو چې امت دونه افضل دی د قبلې فضیلت خو تسې زده کړي چې بانی یې څونه افضل سړی و او پخپله دا څونه مشرف ځای و نو افضل و افضل ته که نو دا سره ور دی. نو حکیمانه جواب تیر سوی دی اوس حکیمانه جواب ورکوي. حکیمانه څه معنی د حکمت ډک لکه پرون چې ما مثال دغه درته کښېښوه د اسرای و د سراچې چې یو سړی یو چا ته وایي ته به هلته کښېنې بل دلته کښېنې خلک نه ورته وایي چې دا ولې هلته کښېنې دا بل ولې دلته کښېنې درته دا ستا کار نه دی سراچه هم زما دی مېلمانه هم زما دی خلک هم په ما فشار دی ته یې په کښې کې څوک. مګر ګای ګای حکمت هم بیان کړي برای هغه اجنبیان و د اسرای د دروازې سه مې چاپ کړه دا نور د کور خلک و دلته دا خو یو حکمت دی. الله حکیمانه جواب ورکوي مګر و درې رقمه حکیمانه جواب ورکوي. دا اوس چې موږ را شروع کوو د اول نمبر حکیمانه جواب دی د دې جواب خلاصه څه شي ده خلاصه دا ده الله و دوی ته وایي وایي ما چې د رسول و هغه خواته ورواړه و د کعبې و خواته د بیت المقدس په دې کې زما مطلب د ده خوشحالي وه. ولې خو د ده چې و دیارلس کاله یې و کعبې ته لمونځ کړی د کعبه د طرفه څخه نه معنی چې یوازې د جرلس کاله کړی وو، د اباو د اجداس خو د عربو مشرکان دغه کعبه و ول ابراهیم علیه السلام جوړه کړې د مرد اسماعیل علیه السلام زامن د ازمش کعبه ده. نو خو د پیغمبر چې په خپله چې د ته جن ورکول سو جرلس کاله خو په کعبه کې د چیر کړي جرلس کاله په مدینه کې هغه جرلس کاله خو تل مس کړی کینو سړی چې پر یو مسجد اموختونه سي برات بل مسجد بیا نو کې زور لرور کې. نو پیغمبر علیه السلام خو چې بیت المقدس مخ اړه خو الله ورته ویلو کنه پزړه کې کما خو خو شو پزړه کې هغه خو خو شو. نو دا وایي زما حکمت دغه دی چې بیرته خپل رسول خوشاله کم شادي پر راضی کیږي ته دغه د پاره مې د امر وکړ ګوره دا یو حکمت دی د خوشالي په کار. اغه آیات چې تحویل د قبله راغلي دی اغه نو دغه آیات چې دا وسه تی سوایس تحویل یعنی چې د بیت المقدس قبله منسوخه شوه او کعبه تر واوښته په دغه آیات باندې وسول. نو په دې آیات کې هم دغه د قبله نسخه بیان شوه هم اغه حکمت بیان شوه چې حکمت یې چې شدید د پیغمبر رضا چې پر الله ګران دی د الله محبوب دی وای راضی کوم دی چې ستاسو غواړه غسل سره کوم قد په تحقیق سره نرا الله وای موږ وینو تقلب وار وار اړول تقلب خود مزید څخه دی د تفعل باب دی. نو د تکرار او د ډیرش تقاضا کی د مزید نه طالبان تس بیا په خبره پویږي وای دی کلمې چې ماده یې ډیرې د حروف یې ډیرې معنا کې هم زیات تو پروت ولي وای الفاظ قوالب د معانی و دي خشتمالان خو مو یو وخت لیدلی چې خشت موجه خشت چې دی موجه کې غاله درې خانی او خو درې خشت باسي که سلور خانی او سلور خشت باسي د غاله خانی سونه ډیری جو غونه کدر خشت زیات دی وای. نو د تقلب د مزید د سیغه د مجرد مزید خطس پیژنې نو تکرار الله قد نرا بشک مجوین او تقلب دا وار وار اړول بیا اسمان ته د سی وګوره بل پلا بیا وګوره بل پلا بیا وګوره دا جنو یو وار نه دی ارګړی اسمان ته ګوره تقلب اړول وجه کده مخ مبارک ستا په سماه په اسمان کې یعنی په طرف کې د اسمان د اسما د لوړ خاطر کې خا مخاغه د اسمان ذات نه دی مرچ په خبر نو مخاله ته کله ورساوه ته د خپل مخ چې بار بار د اسمان په خوا کې دې اړه علاوه نو زی وینم فل نو ولی یان نو چې ته مخ اړه یې دا پی د تفری د پاره د مجه په پښتو کې دغه معنا په نو کې وشي یو شی دې سي بارو نو چې ته دار کم کې زب نو دار کم کم دا نو د تفری د په نو د لبه د تاکید لپاره دی نو خماخه نوولیان په سبا منه تاکید سی کلام وشول دی ضرور. نو په ترجمه کې دوه تاکید دراله نو به ضرور خامخا مجوار وکتا فلن ولیان نو خامخا حتما به واړو ته ونی د اړول مج به وګرځو وکتا چاته به دی وګرځو قبلتن او هغه قبله ته به دی وګرځو ترغ دا هچ کې خوشه یې چې استا خوشه د پزړي کې محبت ستا سره ګرځي محبت کې نزنیش کیږي پزړي کې دی ولولا ګرځي ظاهر یې نه مګر په ظاهر به څه چم کار غړي اسمان ته ګوري د څه د فار پیغمبر دا اس ارمنجن وو چې کله به ملک را روان وي جبرئیل چې زور ته ګور ما دوی فرمازیر وکي چې مخ ته اخواته کې د کعبه او خواته د اسمان ته په دغه ډیر کتل چې کوم ملک ګونډي ووینه هغه چې وحی د تراوړي چې هغه به می پستر ګسر را روان وي زیری برا باندې وکي د هغه ملک د فار د بل ور ورته چې نبی ته را روان وي خو جبرئیل بل د اسمان د خواته خراتلی نو مخه په دغه د اسمان خواته ډیر اړه او الله ورده وره وعده ورکړه نو خامخا ضرور به وګرځو که تعقیبله او هغه قبله ترغ دا چې ته خوښه یې هدا چې کعبه ده ګوره وعده یې ورکړه تر اوسه یې د سپتمبر نه دی ورته کړی وعده یې ورکړه د وعدې سره متصل دسې څه وایي په ولي نو ګرځوه وعده خو ورکړه په ولي نو ګرځوه وجهه که مخ ستا شطره و طرف ته المسجد الحرام د مسجد حرام مخاطه مخ ورګرځوه خو کعبه به ذکر کړی چې په ولي وجهه که شطر الکعبه مګر د کعبه په نامه یې نه کې یاد چې دا خونه یې دی د مسجد حرام په نامه یې یاد کې چې عزت را پورته شي چې په کړ د مځکه کې بل ځای حرام نشته کړ د مځکه چې الله پیدا کړی دی حرام په مکه شریف کې دی اگر چې موږ د ادب د لارې د مدینه شریف یې غته ام حرام وای حرامین شریفین یو دا حرام بل اخر مگر یو هغه شرعي حکم دی چې ښکار حرام دی واشه نه سره بلای درخت نه سره بلای جنگ نه سره پکې کولی حتی که قاتل ورلی الته نه نوتی ری په زور نه وای نه چې الته پر د باندې قصاص جاری کینو دا ګر د شیان الته پکې حرام دی کدا اسم مضمون په یوه جداد په دغه تعبیر په کعبه نو کې په مسجد حرام او کې چې هغه عزت ته دخل په زور کې راسي په ولی نو ته ګرځه وجه ک مخسته شطر و طرف ته المسجد الحرام د مسجد حرام دلته سوال واریږي چې طالبان ته څه ورته ګوري خو اول د واره ورته وای چې مرسته مخ وینم مخ کعبه ته ګرځه دا تور تا چې موږ ستاسو مخ وینو چې اره پلای پورته کوي واده واره وعده ورسره کوي ژر دی چې وروا به جوړ به خامخا جوړ اړوم تر وعدې وروسته دسکي امر ورته کوي دا ولي وایي په دغه کې م دوې خوشحالي دي یو بچه ته وایه د مثال په توګه چې پر تا ډېر ګران بارانم بابا سایکل در رانیسی تا شش سبق وای دا خو وعده سو برا ورازانو دسکی سایکل تا ودرده پا غو عده دیو خوشحالی ورن را ورکه دا دسکی چی نخت بلا سر که دا دل خوشحالی سو کنی خو که دل چی تا شش سبق وای دا غری سایکل آن وقت خود دست این که دل مگر تا دا خبر ورده یه تا سبق وای نو سایکل برا در رانیسم دا وعده سو اگه چو ای کال با در رانیس اگه دسکی تور تا ارازت کندر تی ودره چی ورکه یو سایکل وده تا دلتون گر عین اگه چل وسو الله دا پیغمبر رضا دیر غواری دا خوشحالی خوند ورکی یه پلای وعده وکر پیغمبر چو ای وقت آخری خوشحال و خصو چا دا وعده آخر آخر اگه دستی امر رو توکی پا ولی وجه که دستی دا خوشحالی پسی ور نغده کرد نو جوی خوشحالی سوی وس یو ته هم دا کول کېدی چې دا به نو چې خاص زه په دا مدینه کې یم بره به نو مخ کعبې ته ګرځوم الله سورته وایي وحیثما کنتم وحیثما په هر ځای کې کنتم چې تاسو یاست ګوره مخکې د په ولي امر مفرده صیغه وه که جامه یوازې پیغمبر ته خطاب ول ته مخ ګرځوه دا ته هم کېدی چې دا لکه یوازې امر و چا ته سو پیغمبر ته بلکې امت مرګري کې کنتم امت چې مرسره جوړ کړي چې تو امت ګرځه یوازې ستا دپاره نه دي دا یې یو او بل دا دي دا یوازې دلته نه دي چې ته په مدینه کې یې په مدینه کې یې په بیت المقدس کې یې بلې خوا ته په کډه تللی چې هر ځای د مځکې په کونج کې یې مخ به د دغې خوا ته یې په لمانځه کې وحیثما په هر ځای کې کنتم چې تاسو یاست ای پیغمبره او امت دواړو ته خطاب شو په ولو تاسې ګرده ګرځوئ وجوهکم مخان خپل شطرهو و طرف ته د دغه مسجد حرام و ان الذین اوتوا الکتاب وسلار علی وجه خبری ته چې چې الله پاک ماته دا دی امر وکړي چې ته مخ اخوا ته ګرځوه نو د اهل کتاب خاج نه مني الله وایي اهل کتاب چې دی هغه په پیږي چې خبره د غره کم د لکه د تاته چې وسخ په تورات کې ویل د په انجیل کې ویل د په زبور کې ویل چې د اخر زمانه د نبی او څومر دی خوا ته مخ دی چې وعده وایي مدینه شریف تر اساس شپارس اولس میا چې دی خوا ته مخ ګرځي بیا اخوا ته دی په پیږي چې خو باید دغه سیسی وای مګر خو زد نیول وإن الذين بشك هغه کسان او تو چې دوی تورکه ورسوي دي الكتاب کتاب چې د يهود او نصارا دي لا يعلمون خامخا پويږ د عالم د تاکید لپاره دي پويږي چې ان په تحقیق سره هو دغه ګرځول د قبلې چې الله واخته وګورو ګرځول الحق دغه حق د من ربهم د طرف څخه د رب دي په حقانيت دي په والله پويږي کله په خپل کتاب کې وایي د چا دی ایمان پر لري نو په دې نه پويږي چې دا حق ده شان و دراغه سره سره چې دی په دې خو یې چې دا حق ده مګر دی وسه چم کی په ګرد کې کې به منافقت بل کار نه دی و دې ته ناس شه دی مخ ولي دی خو ته ګرځي خو خیر نه دی خو ته کا دی بل ته ناس دی ولي مخ دی خو ته ګرځي کار دا کی نو چې کار دی دغه دی په ځری کې په یو چې خبره حق ده الله څه ورته وای و ما الله بغافل عما يعملون و ما ندين الله الا تكنو بغافل نا خبر چ نه یاسو یا زنه خبرو الله یزخونه غافل نه یم عما دا کار یعملون چې دا عمل کی نو د دغه شی ثانتون الله یزنه وینم په دې کې نو سم ناس او چاله یز غافل نه یم ما تست مثال شغل یو برشه په پیاس چې خپل اولاد سره پر بد کار ویني برای پلار چورته وای وای زګی وینم نو سم نه هغه په کې چې نه جزا در ته ګوري ستا فکر دا دي چې واده نه دی راته فهم الله هم دغه ول چې ته شپو یې چې د قبله چې اخوا ته وا ورته د حق د باید د غسی سی وي په تو راکل د غسی راغلی او په زرو کلو مخ کې مگر ته فراغه سر به شیطان ته نو کې خلق د لاري اړه نو الله یې زستا د کار غافل نه و ما ندی الله الا بغافل نه خبر عماد اغه کردو څخه دغه پیرو دغه شیطان ته څخه یعملون چې دی کی عمل وس په دې ځای کې چې دی دا خبر درته کوم چې دغه تحویل د قبلې چیر رالی دا چې سبتونه معلومه د دوخ عمر پورې چیر کړی دی اجازه احمد سبت مسجد د قبلتین چې ورته وای دغه د سل قبلتین مسجد چې دا د دوه قبلو خاوند دی دوه میرا په پکشي کې وس کنه ایو میرا په دروازه د ماځه د میرا په مسلې نقشه پر اثر وکړی دی دغه علاقه دته بنو سلمہ په هغه وخت ویل کېدل بنو سلمہ معنی موږ یو قوم لکه خلق چې وای باجیزي یا هغه شاجیزي یا هغه با کلزی نه یو کلی په د قوم په نامه یادیږي نو دا داس یو محله و د بنو سلمہ په نامه یادیدل رسول الله صلی الله علیه وسلم د غسل په چکر او په میلمستیا ته هغه بنو سلمہ ته ورغلی دورې د ماپښین د لمانځه چې کېدل جماعت کې دی دوه رکعات د بیت المقدس او خاطه سوي دي چې جبرائیل ځان پر اشکاره کې اشاره ورته په بر الکعبه ته کومخ نو دا دغه سره مقابل دی لکه سره چې دوری ولاړی د مثال په تور د شمال خواته مخې په مجنه شریف کې خونو قبله چې د جنوب خواته راځي نو د مخې خواته د خصب د سپسی ولاړ دي. جبرائیل چې راغلی چې نبی علی السلام په قبله واوښ ته به خواته دواره کاتل مونږ دی خواته سوي دي. پیغمبر علی السلام را روان شو زما لاس خو به ګور سپسی ولاړ دي درکم دی بار را روان شو در سپ تاسو راچیر سره علی وجه خواته د سپ شاته ودرې د مخې دوی د سپ خو د ګور د مخ اخواته دي. سپ فقط په خپل ځان کې مازه مخ وګرځوي گرد سپ حرکت نو سره وانچ گرد سپ نو سیر په سره وانس کدا چې تحویل تیس وز د کړی تحویل د قبله مز نه پاسې دی په دغه وخت کې بل وخت خو چې تک یې خو پاسې دی یی دلته خو ضرورت دی ضرورت خو دا را کمه لکه پر مازه چې ولاړ د فنجې مار در سره لمس چم پکې خو چې هر شی در څه خو برا به ویل مز نه پاسې دی خو دا ضرورت دی خو دا استکایې بن دلته چې حکم رالی نو رسول الله سلام خو د سپ مخ دی سپ شاته گرد د سپ سی ولاړ دی. پیغمبر څنګه راځي هغه حرکت کې نقل مکانیکی را رواني را رواني رالی د سب شاته ودر دی مخې دی خواته کې سب دا ګوت با کې سب دی اری په خپل ځان په خپل ځای و څرخې دی هغه دې سنې چې حرکت نقل مکانی وکي پر دغه ځای ولار دی مازه مخ دی خواته واره د مخې مخ اخواته وسې مخ دی خواته شو په دا خبره تاسو وسو پیدا لاس ته په بونو سب مو کې کوم وخت وسې ما پښین دوه رکعات اخواته وسو دوه دی خواته لمز نه مې شو ما پښین مز خوشاله خوشالی سم نو بارخ خو هغه لکه سړی چې په چکر وتلی میلمسیا وتلی خو پیغمبر علیه السلام بیرته خپل کلي ته راغلی چې دا مسجد نبوي وس جوړ دی چې موږ مدینه مبارکه بولو. دا بنو سلمه محله خو په مدینه کې داخله ده لکه په کوټه کې څونه علاقه دي کچرا روډ دی پلانې روډ دی پلانې روډ خو دا هم دا رقم مسجدونه مسجدونه و. پیغمبر چې خپل مسجد ته راغلی مازګر به دلته په مسجد کې نه بوي کې منځ ګرد خلک چې ولاړ ته براو چاته وس د مدینه د دغه ځای خلک ادب نو سره مو کړی خو ما پښین خبر مازګر موږ یې خواته وس. برا ابن عازب روایت کوي هغه وای د اول منځ چې د بیت المقدس واوشتي وکعبته هغه د مازګر منځ دی دې دا روایت کې په بخاری شریف کې وایي چې سړي چې موږ سره لمنځ وکي بالا روان سو چابک د مسجد ته ووتی او مدینه کلی کلی محله محله د پر بل محله ورالي هغه خلک به نه خبر او غوډه بیت المقدس خو ته جامه دره ولید ا مسجدانو جوادونه کښې په داسه راو کې دوه نه جوادونه نه خو نه غلستانه بل څوک مسجد ارخ څوک احترام لري تاوان نه رسي د چې خلک وجه دشت بیت المقدس خو ته ولاړ دي او دخول مونږ په نبی علی السلام شکړو د مازګر مونږ د کعبه خو ته بارے اثر ورسته کې بارے لای فاشد بالله باندې شې اجازه مونږ ما جدا الله فزات قسم چې دغه وسنې مونږ من د پیغمبر سره وکي د کعبه خو ته پر کومه خوا ولاړ یاست هغه خلک په باندې کې راو ګرځیدل دغه رقم چمې وکي مخ د کعبه خو ته وګرځاو. اوس پر روایتو کې ټکر راغلی ځینې روایت هغه رقم بیان کوي چې دا تحویل د قبلي چرالی په کوم لمانځه کې رالی د ماپښین په لمانځه کې د برا ابن عازب روایت په بخاری کې پروت دی هغه دا تحویل د قبلي څه وخت رالی هغه وایي د مازګر په لمانځه کې دا اوس څه پکې دلته بیا خلک سوال کوي بې جنان برای تاسو ته روایت تو یو د څه وایي یو د بخاری روایت دی معنا د مسلم روایت دی دا بل د څه وایي د دې جواب دادی چې ملا صاحب اصلي خبره تحویل د قبلي هغه دی چې په چا کې راغلی و چې په بنو سلمه کې رالی و پښین دوه رکعت اخواته دوه رکعت دې خواته د مازګر مونځ چې دی و دې خواته وسو. برا ابن عازب چې روایت کې چې وایي لومړنۍ لمونځ چې کعبې ته وس هغه د مازګر دی د خپل علم مطابق ژغیږ دی نه د پیغمبر سره هلته میلمه و هغه باندې خو دی نه و خبر دی خو مازګر ماجه ته رالی چې مونځ دې خواته وس د ماپښین په کیسه دی څه خبر دی خود دی روایت دغه سکه چې لومړنۍ لمونځ دې خواته وس هغه داسې نو ګوره دی معذور دی څو برا ابن عازب چې په هغه د ماپښین په پیښه خبر نه دی نو دی خو هلته نه و سره تللی دی خو مازګر خپل ماجه ته راووت یغل مونږ یې خواته اوس انا دی روایت کې براوي د انور خلک کوم د جل مونږ یو سړی ولاړی دار کړ نو دا خو دی دا ټکر کوي مخ واري چې برا ابن عازب په دې خبره دی خبر وای چې ماپښین هلته سید نو دی خو دا نه وای چې اول مونږ یې خواته اوس دا یو جواب. دوم جواب یې داد چې بابا نو هغه د ماپښین غدی په دغه نه حساب چې هغه خو نیمایي دی نیمایي هغه ته سوې دی نیمایي دی خو ته دی چې وای چې اول نه لمس کعبه ته اوس هغه د مازګر هغه پر مکمل من زیاده نه هغه مکمل من خو د مازګر را شروع چې پر دی خو ته اوس د ماپښین غدی برای حساب کیږي هغه خو پر نه دی خو ته سوې نیمایي هغه ته و نیمایي دی خو ته نو د برا ابن عازب روایت په بخاری کې راغلی دی چې وای د مازګر من کی تحویل د قبلیه را علی هغه یا د خپل علم مطابق ژغیږي تا پاغه خبر ندی یادادی چې هغه مکمل مسجد اوشت دی قبلت هغه لمنه نه ده مزګر مزه کني اصلا ابتدا ده کما زای وسوده ما خشنه سو وسول هغه مسجد ته زول قبلتین وای خلق چې حج ته ولارسي مدینه شریف ته ولارسي نو یو زیارت دغه زیارت دغه مسجد ته هم ورځي بار ورسی وی ګوري ته چې ورسی چې کما دې دوا میراپ هغه دا بیا هغه وس اصلي میراپ پر جنوب به طرف دی برای چې اول تل ورده ګمبه چې سر ته وګره اې ته دې میراپ نقشه ور کړه د فراغه د شپه خو قبله دې خو ته وس فراغه زې دروازه د خلق هو زنه نو وځي دا د آیات کریمه د تفسیر سره سره د ګلو د دغه سوال دی اصلي مضمون خو به درته ورکسو نه چې د يهودو د سوال جواب حکیمانه چاله ما قبله په دغه واره خپل رسول د خپل رسول رضا غواړم د خپل رسول خوشالي غواړم هغه په دواره کم وخت په لاو بعدا وخت د سیو المخور واړه و نغد سودا سو پس یې نو اوس بل خبره کوي هغه دا د چې الله پاک و رسول علی سلام ته وای چې ته په زړه کې دا مره ګرځو چې یا الله چې دغه د قبله حق واری د کعبه حق والی دون حق دی چې دی ګرده په پویږي چې توا و ان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من رب نو وجه مننه نو خو وجه منیر سره الله د دی عناد بیان شد دا داس عناد ګر قوم دی پر خبره غوښونه سد و عناد دی یو عناد د قبله سره دیستا د دې قبله سره بد زد لري بل عناد خپل استا سره دی دواړه عناد دی وس په دا یو سره پنځه سلويشت مخ کی چې آیات کې ادم کوم خبره بیانې د دې عناد بیانې د کومې خبرې جواب ورکړي چې د پیغمبر په ځکه دا سوال ورګرځي چې نو ولې نه مانی چې په خپل ځل کې پوېږي الله دا غسور ته وی ولا ان اتیت ولا ان کثیر اتیت ترا تقوکه الذين واغ كسانت او تو چديت ور کور سوي دي الكتاب كتاب كتاب سمرا تورات انجيل زبور دغ اهل كتاب كوديت ترى ثو كيف چاسر بكل ايه كن په ارض دليل وسخطاره د دلایل ورته پیش کړه حکیمانه دلیل دی مرته پیش کی چې په دغه قبله وګرځیدل او حکیمانه دغه د وشاری چې حکمت دی هغه دی مرته پیش کی ته و دې بنه ومني يا الله ته خو به تا خو به زو دلایل ورته وږي چې زر ورته وای ولا کی در سره ومني ولئن اتيت كثير ثلاثه وكأن الذين واغ سنه اوتو جديد وكور سيد الكتاب كتاب بكل ايه تقر دليل ذاته قلت وك ما تبعوا دي متابعت نكي قبلتك استاد قبله دي استاد قبلك لما يا غزه دخلت دين يا خلق شو مكبر لك راس بر سمدم صريح حق بس كسام اخذ يا والله كذا شوي ايش الا ودي صادق قبله متابعت نكي شاك تو ان ودخ تور بعد از نه په قبله پس نه راځي په پویژ هم زد ونی و یادی وس دغه نو دا خو تور راځي نو دا از ما قبله به ګونډي بیرته ور واوري اخواته د سبا کیج الله یا تام ور کایج و ما انت بتابع قبلتهم و ما نه انت بتابع متابعت کوون کی قبلتهم قبله د پامش په ځل کې دا امید ورونه ګرځي چې بارا و ګونډي بیرته به دا جوړ راشي دا امر به ساجس چې بیرته بیت المقدس ته مخ وګرځي الله یا تر قامت پوری به قبله ولا ک بدلسی ته د دې قبله متابعت نسک ولا د دې ثم خیم در بکش چې ما ته به قبلته ک ته به امتا مکاجه بیا دا حکم نه راځي چې بیرته بیت المقدس اسی معنا زموږ د يهودو د جوړ تمه را وکړه چې دا جوړ نشي کېدل الله پاک دې څورته وای برای دې سندې چې واز ستاد قبله متابعت نکي يهود او نصارا په خپل منځ کې پر قبله اتفاق نه لري بیت المقدس مسجد ته جوړ دی نصارا چې هغه د بیت المقدس د مخه ته خوا د وجه خوا ته منځ کې دي چې خپل مور شو خیم د مخه ته کې دی جګ درې اداره کوي په همزه کې اچي دا دلته په قبلستان دی لیدلې یا دې دې چې شخي سر اخوا ته کې چې جګ دراو دی ګایګه جګ کوم ځکه مړی درې مې مخ اخوا ته کې نو د دې قبله خو چې د بیت المقدس د مخه ته خوا ده د يهود چې بیا و دوغه خون قبله د بیت المقدس مګر د مر بیا ده خو د جې خوا ورته درې د چې مخ پر مر بیا دې شي د اتفاق دی نه سره کې چې با بچ راځي خو یو بیت المقدس کې بلاده چې یو رقم سپونه سره و درو ګرد به یاد البر بیا دوه خوا ته ورته و درې چې داسې بل منظور ته چې مخ د مر بیا ده پر خواسي یا ګرد بیت المقدس دې سو درې چې مخ اخوا ته سي يهود د چا د خوا ورته درې د مر خاطه د خوا ورته درې چې مخ پر چا کې پر مر بیا ده نصارا د کوم خوا ورته درې د اوغل مر بیا ده د خوا ورته درې چې مخ پر چا کې پر مر خاطه الا دې تا غواړه کسره وکړه د مستاسر منې په خپل منځ کې نه سره منې چې ستاد پار دوار دښمنان لا نه سره جوړیږي ستګ خو بخي ولا کو منې ور و ما نجي بعضهم بعضيه دې چې دا يهود دي مثلا بتابعين تا متابعت کوون کې قبله تباعد د قبله د اغنور بعضو چې د نصارا او دې یو د بلد قبله ته نصر ور اوري ستګ قبله ته بخي ولا کراوا مگر بل خبر اب سورت کې الا عز وجل وي ولا ان تبعت وسن خبر ور کې دا ځینې کسان نه دي اوس په دنیا کې دا کار شروع دی وای راسي چې اتحاد الادیان راولو د اتحاد الادیان د پر اول د کعبه سدیس په مخ کې روان دي. د کعبه سدیس امام هغه دغه کار کوي چې بعد ګور د خدای یو دي د څه جنگونه دي د څه کیسی دي د شتګردي شروع دي. دا پروګرام په عالمی سطح روان دي. د شاه د خواڅخه په میلیارډو په اربو روپیو ډالر په پیسې دي د کار د پاره چې کار بدرګه کوي. نیمه مسلمانان دا کار کوي دي و وروره دا څه بدبختي شروع دي و وروره دا څه بدبختي شروع دي. یہ خود مسلمانان فرمانز بدبختی ده دا خو به خود باید ختم شي. وسته د کافر سره جنگ کوي مې دی بدبختی بوی په دې به کار نه لري چې دا ویل ورسره منی به دغه کار د فار کار شروع دی. الله پاک پیغمبر علی السلام ته وای نو امت تم دغه شی وای دي شورت وای ویل ان تبعت کده متابعت چیر وکه اهواهم د دې د خواهشات چې دې څو وای چې منی بره وانه باید دلته تور را نشي نه باید تور را نشي من بعد ورسته ماتر حق جاء چرالك وتاتي من العلم ده علم سالاو خبر من کلی چ حق دغه خواده چې د استاد نو تج په دې خبر هم یې پر علم سر بیره باندې د دې متابعت کوي. انک به شکت اذن په دغه وخت کې لم نظالمین ته په خپل ظالمی پیغمبر کدا ایس د الله عز وجل خو مستغنی ذاتی پیغمبر ته څنګه کلک خطاب کی انک ان باندې خو تاسو یې د تاکید د پاره د طالبانو لم نظالمین پر د من نظالمین لام به داخل کی دام د تاکید د پاره دی. الله وای خامہ خا ضرور ته بل څوک ولا کوي به ظالم ته په فجر نه نازل چې زن رسول پر خدای ګران یم زه به د دې څه خبره منم چې دا ټول ختم سی بره به جوړ سره راشي جو الله از نه دی په کار زما ټول په کار دی کته متابعت د دې کې په دې د دې سره سره چې په خبره په زور کې په یژ نو انک ایزل من الظالمین ته په دغه وخت بیا د ظالمانو سبب ځان په غوړه رسولانو په دې کې بنی سبب د ظالم خو به خې بدل ګناهکار دی. الله ودا ته دغه خطاب وکي کې دا هیڅ خبره ته متوجه است نو په امت کې چې څوک په غوړه دنګې دا کار کوي چې دلته جوړ راولم د دې ظالمانو لا ظالم دی نو چې پیغمبر ته دا خطاب دی نو د دې د بد سآلین کې دا هیڅ په خبره په یژ نو ولئن اتبعت كتبت على عذاري وكيف جاء شرط اهواءهم ضد خواهشات ودغشتون جدا تصغير تواسيدي تصغير تواسيدي نبيدا جنجال بيشنسي من بعد ورست ما در اغا جاء اشر اغلي كوتات من العلم ده علم تسخج بويج هم بخبره دي صار مخلص لي وانك تئذن فداغ وقت كلمه من الظالمين دغت ظالمان تسخيون بس يا الله عز وجل دا دي عناد خبسر اخست دي دي عناد بياني ده ايات چدي چا اوس ويل كيج دا یو سلو دا شپږ څلوېښتم آیاتین د دې شپږ څلوېښتم او څلوېښتم په دوار کې الله د دې عناد د رسول علی السلام سره بیانې بارے هغه چې د قبلیه سره دغه سي عناد چې ولکه در سره ومني په ځکه په یوه مګر منی نه ستاسو بارے کې څونه عناد لري پیغمبر غوږ نه سورته الذين هغه کسان اتینا چې موږ ور کړی دي هم ودی تل کتابه کتاب چې بعد غي خود نه ساره يعرفون دي بيجن يهودا محمد عليه السلام كما يعرفون لك دي بيجن ابنائهم خبر زامن خبر زي ده سوره تلاري سخه چې په سور الکان کې لکه د سوره سور کې چې دا ما زه فسخ خو جوله ور معلومه ده چې نه په غیش کې کړی علاوه لکه زي چې د سوره نه غلطیږي دي د محمد عليه السلام نقش په تورات په انجیل کې دا غره کم ویلږي چې دا ما زه وو ویني ولا بلا کزي ورس په دا خو هغه دي حضرت عبد الله ابن سلام رضی الله عنه چې ایمان راوړي خدای خو يهودي وو چې ایمان راوړي دای وز ما دې په قسم چې مال ایمان نه راوړي چې ما زم سترګې پر ولګې جز ما سره په خلاص بل څوک وخدا کې د خدای اخر زمانه نه بيد وي خدای ما تورات ګل مر مطالعه کاوه نو الله دې ته خبر وکړه الله دې نه هغه کسان اتینا چې مجور کړ دي هم دې تل کتابه کتاب تورات او انجیل يعرفون دي پیژن يهودا پیغمبر په دا پیغمبري کما يعرفون لکه دي چې پیژن ابنا خپل زمر خپل دي چا څور کیږي خو دې چا څور کیږي نو بیا وې و ان به شک فريقا و دال منهم د دوی نو د دوی و دال دا چې لا يكتمون الحق حق طيب دا لا پاک حکیمانه کتاب ته ګوري د سینو ول چې نو دي ګرد زالمان حق پټي او ان فريقا و دال ولي چې مؤمنان یو خاب د نس په يهودي کې ډیر خلګ ایمان بار او چې هغه برای نو دي ولي فکر را واستم ما خو باغ دي ایمان پر را وړي نو خود چې دا ځای ترل وړي او ان به شک فريقا و دال چې ده منهم دغه اهل کتاب څخه لا يكتمون دي پټي الحق حق هغه حق سپتونه چې پیغمبر په تورات کې وسی پټي بدلی ورته جوړې دي رس ورزه قلم شخص دي او هم يعلمون او دی علم پر دې خبره باندې لري چې د دې رسول صفات خدا غلی شي په داسې تورات کې من غوډي په چې غدل دخل وکړي غلط غلط بیانې دا د دې عناد بیان کې د چا په بارک د رسول الله عليه السلام لا دا څه دی پیژنې مګر ایمان نه راو دلته یو سوال ورږي سوال دا ورږي طالبانو علمي سوال دی ګوري عوام په دې پویر طالبانو په پویر د زوی والی باندې کله علمي یقین راتلای شي وس یو سړی دا قسم اخستی چې پر بلالمین به قسم چې دا سړی زما زی زما د نت پیڅه پیدا دی نو کیا پر د شي سبل سړی ورغلی دا احتمال نشه دا زناوی نکیج نو کدا د بل بر بکره و تاوان خبر ده ویل خود ده په کور کې لنګس ول د روزی نه فقط دی ور کی کاجی دی ور کی دا احتمال نشه پکشه او د پیغمبر علی السلام حق والی چې دی نبی دی دا خبر خو یقیني دی هیڅ سوال نه پکښ پیدا کیږي نو یقیني شی چې د شکمن سره مشابهت دا څنګه تشبیه ده تشبیه خو دسی کیږي چې هغه مشابه به درګ مشابه لا غشتلې کدا چې هغه لا قوت پکښ کی هغه ډیر یقیني چې برابر هغه څنګه یقیني ده دم داسې یقیني ده ته د پیغمبر علی السلام نبوت دار کم یقیني دی دغه سی پیژنې لکه خپل زین خپل زین کله سره یقینا پیژنې خو قاعده به ګمان ده چې یار ان شاء الله جناب نه کړي د بل چا سره رابطه نه لري نو زما زوی دی هغه خبر لږ موږ سوال پکې شک او شبه پکې کې ستاسو د پیغمبر په پیغمبري کې هیڅ شک نشته تل غټه یقیني زورور خبره ده کمزور سره مشابه کې سړی خو دا بل رقم کوي چې کمزور د زورور سره مشابه کې بره دام زورور شي ور سره نو دا سوال وارد شو هغه جواب په ترجمه کې ما ورکی ول کما يعرفون لکه دوی چې پیژنې ابناهم زامن دي د صورت د لارې څخه چې یو د زوی هغه حقیقي زوی والدي یو د زوی شکل صورت دی دلته الا دا نه یادی چې هغه حقیقي زیواله ارچاته معلوم دی حقیقي زیواله خدای ته معلوم دی چې زما دی که د بل دی یا ظاهره چې ما منلې دی چې دا زما زوی دی د صورت د لارې اوس چې په زور کې لکه ورکیږي نه چې دا هغه الک دی چې ازمش په کور کې زما زوی بلل کیږي ګوره دا هغه حقیقي زیواله سره تشبیه ورته چې واقعي په باطن کې زوی دی نه دا پیغمبر دغه رقم دی پیژن لکه خبر چې یقینا پیژن خبر دی سره یقینا پیژن خو نه د صورت د لارې څخه لکه خبر زی چې ادم نه لیدي هغه د صورت د لارې په ټول ژوندګي نه ځنی ورکیږي چې مړ وسوځلې ما زه خو شکر وینه لا تاسو سرګوش پرواز ما دی خرګ پرچېش چې و پیژن دی یو ځای له نشانې کوي بارای گای گای وای وای پلانې ځای وګای پلانې ځای وګای پلانې ځای زی د پلار نه غلطیږي معنا هغه حقیقت نه هغه په اصل کې د زما د نوت پیډي کنه هغه ځای نه یادي دا صورت چې زه پیژندل کې دغه زما زی دی دا نو لري چې دا خو یقیني ده الله وی دی پیغمبر ته نصیقنا ولا پیژنل کسر چې خبر زی د صورت د لارې څخه پیژنې هیڅ مشکل نه سبکشه مګر بیا هم څه چل کیږي و ان فریق منهم لا یکتمون الحق یو ډله د دې څخه دا غته چې دا حق قوتوي چې دا پیژنې خلکو ته نوې ځه حق چې رسول او هم يعلمون او دې پوېږي هم پسې په پای کې الله عز وجل نبی عليه السلام ته فرمایي دا آیات نو جديده او سلويشتم کې الحق من ربك الحق دا حق چې دي من ربك دا ثابت در رب څخه ستاج الله ورته دا حق ست در رب طرف څخه دي دا پاتو خبرې نه دي فلا تكونن من الممترين فلا تكونن تخم خمکه من الممترين د شکونکو څخه پام چې په خبره کې شک به درونه لويش مزمن ته کدا سم متوجه است ال که هم مخکی ولا چې ولا يعلمون انه الحق من ربهم دی په یل چې دا حق د طرف څخه د رب دی چې دا قبله واوشتل دلتم الاته الحق حق خبر چې دا تحویل د قبله دی دا چې د من رب ته د طرف څخه د رب څخه دا په یل چې اخواته به مخ اړه فلا تكونن ته مکه من الممترين شکونکو څخه چې با دا قبله بنو ټیکي که باغه بل ټیکي توابر ته بجې خواته روان ور مداوي شک شوبه براد څخه با دا خبره د الله د طرف په یل ده بس وس ولر قامت پر دغه قبله ده او د يهود سره جوړ نکي جوړ په وسرات کیږي دای بس ما قبله مانی دای بس ما جن مانی بار مو جوړ سره کیږي کنه نه کیږي لاس آزاد خبره تر دغه ځای پورې سو نو په دې کې یو حکیمانه جواب ورکول سو يهود ته حکیمانه او چاله قبله چې ما وره حکمت پکې کیږي شدې ده درزه او بل د دوی هغه عنااد بیان کید چا او چا سره چې هم د قبله سره عنااد لري او هم ستا سره عنااد لري قبله دې مر معلومه ده چې حق د نیمه نه تمر وان مې چې حق دغه ست پیژنې لکه خپل زی مگر نه کې مانی د دې عناد را ښکاره کی دوا جواب له حکیمانه نور پاتې چې الله عز وجل ورکی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.